روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے، چہرے ودعا دیکھتے رہ گئے، چہرے دیکھتے رہ گئے، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے، رک سدرا کی منزل پہ رولنی، رک سدرا کی منزل پہ رولنی، رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے، جالیوں کے کری بیٹھ کر وجد میں، جالیوں کے کری بیٹھ کر وجد میں، نور حق کی ضیا دیکھتے رہ گئے، نور حق کی ضیا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے، جو سکندر ہوا ان کے دربار سے، جو سکندر ہوا ان کے دربار سے، دیکھتے رہ گئے، وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے۔